شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که خوبی و مهربونیش همیشگیه. سلام به شما عزیزای دلبندم، شما گلهای نازنینم، انشاءالله همتون خوب و سلامتی. بچه یه سوال دیدین، بعضی از بچه ها هر حرفی بهشون میزنین زود ناراحت میشن، قهر میکنن، بهانه میگیرن. به نظر شما کار خوبیه که قهر کنیم؟ آفرین، آفرین به شما که بهانه نمیگیدین، زودم قهر نمی کنیم. خب قصه امشبمون یه قصه خیلی جالبیه که کاهش میکنم خوب خوب بهش توجه بکنیم. قصه خانم اردکیه که زودی قهر میکنه. پس به قصه امشبمون گوش بدید. اردکی که زود قهر میکرد. جونم براتون بگه یه مزرعه کوچیک سبز و زیبایی بود که حیوانات کوچیک و بزرگی توش زندگی میکردن. آقا گاوه، خانم بزی، آقا خروسه، خانم مرغه با جوجه هاش، پیشی ملوسه، اردک خانم و خلاصه دور هم خوش بودن. میونه همه حیوان های مزرعه یه اردک هم بود که همه بهش میگفتن اردک قهر قهرو، چون هر اتفاقی که می افتاد زودی ناراحت می شد و قهر می کرد. روزی از روزها اردک قصه ما از لونش بیرون اومد تا توی مزرعه قدمی بزنه. یه قدم برداشت، دو قدم برداشت، تا اومد سومین قدم رو برداره، پاش روی چمنهای لیس رفت و لیس خورد و افتاد زمین. اردک به اطراف نگاه کرد، خانم مرغه رو دید که سطل به نوک این طرف و اون طرف می رفت و آبی که از سطل می ریخت همه جا رو خیس می کرد. اردک با عصبانیت گفت خانم مرغه چیکار می کنی؟ من با شما قهرم. خانم مرغه گفت دارم سطل آب رو می برم برای آقا خروسه، اون از ما خواسته. اردک با عصبانیت رفت سراغ آقا خروسه و گفت این چه وضعشه؟ خانم مرغی و جوجه هاشو فرستادی آب بیارن، اونا همه جا رو خیس کردن، من خوردم زمین، من ناراحتم، با شما هم قهرم. آقا خروسه قوقولی قوقولی کرد و گفت این آبها رو میخواستم برای خانم بزه. اردک که حالا عصبانی تر از قبل بود رفت پیش خانم بوزه و گفت خانم بوزه چرا اینجوری میکنی؟ از آقا خروسه آب میخوای؟ نمیبینی خانم مرغه و جوجه هاش همه جا رو خیس کردن؟ ببین من لیس خوردم و افتادم زمین. خانم بوزه گفت سخت نگیر اردک جون، این آبو برای درست کردن شربت جشن امشب میخواستم. ما همه داریم برای آماده کردن مراسم جشن تلاش میکنیم. تو هم توی این جشن دعوتی، یادت نره بیایی. یا اردک قهر قهرو اخ میکرد، هی این پا و اون پا کرد، بعدم گفت نه خیر نمیام، من از همه شما دلخورم، با شما و همه مهموناتونم قهرم. بعدم راهشو گرفت و با عصبانیت برگشت توی لونش. چند ساعتی گذشت، شب که شد جشن خانم بوزه به پا شد. چراغ‌های جشن روشن شدند. همه حیوانات مزرعه راه افتادن تا برن به جشن. به جز کی؟ آفرین، به جز اردک خانم. اردک قصه ما توی خونه تنها موند. هی قصه خورد که یه دفعه یکی در خونش رو زد. گفت کیه در میزنه؟ خانم بوزی گفت منم، بزبز قندی، اومدم تو رو ببرم به مهمونی. آخه بدون تو که نمیشه، ما همه دوست توییم، دوست داریم تو هم باشی. اردک خانم یکم این پا اون پا کرد، بعد در رو باز کرد و خانم بوزی گفت زود باش بیا، همه منتظرتن. ببخش که زمین رو خیز کردیم، لیز خوردی و افتادی. اردک خانم یک کمی فکر کرد و با خجالت گفت نه، تقصیر خودم بود که سر به هوا بودم، نباید اونجوری رفتار می کردم، نباید با همه قهر می کردم. ببخشید که با حرفام شما رو ناراحت کردم. بعد به پرهاش شونه زد و لباسای مهمونیش رو تنش کرد و همراه خانم بوزی رفت و با خودش گفت از امشب به بعد من دیگه نمیخوام یه اردک نازک نارنجی باشم، میخوام با همه دوست باشم. بله بچه ها، اردک قصه ما با این اخلاق و رفتارهاش بیشتر از هر کسی خودش، بله خودش رو اذیت میکرد. برای همینم تصمیم گرفت دیگه بی خودی بهانه نگیره، بله بی خودی از دست دیگران ناراحت نشه، بی دلیلم قهر نکنه. آفرین به هر کسی که خوش اخلاق و مهربونه. آفرین به همه شما عزیزای دلمندم که مهربونین، همه رو دوست دارین، منم دوستتون دارم. انشالله خوب بخوابین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون.